już od 78 900 zł. Szczegóły oferty w salonach. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 3 lutego, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Poseł Stefan Niesiołowski zostanie zawieszony co najmniej na miesiąc, mówi o tym poseł PSL Unii Europejskich Demokratów. Polscy skoczkowie ponownie pojawią się na belce skoczni w Oberstdorfie. Za chwilę podsumujemy dotychczasowe ich występy. Jeszcze tylko dzisiaj w Warszawie można zobaczyć blisko 1000 orderów i odznaczeń. Co najmniej na miesiąc zostanie zawieszony poseł PSL Unii Europejskich Demokratów Stefan Niesiołowski, poinformował o tym poseł tego ugrupowania Marek Sawicki. Według prokuratury Stefan Niesiołowski miał w latach 2013-15 wielokrotnie przyjmować korzyści osobiste w postaci usług seksualnych w zamian za pomoc biznesmenom w załatwianiu kontraktów z państwowymi spółkami. Pan Niesiołowski oświadczył, że zrzeknie się immunitetu. Tak, to prawda. Więc z pewnością co najmniej zawieszony będzie w członkostwie w klubie parlamentarnym PSL Unii Europejskich Demokratów i czekamy na pełne wyjaśnienie. Na 3 miesiące zostali aresztowani dwaj biznesmeni, Bogdan W. i Wojciech K., którzy są podejrzani o korumpowanie Niesiołowskiego. W sprawie zamieszany jest także trzeci biznesmen Krzysztof K. Poseł Niesiołowski zaprzecza zarzutom. To trzeci mamut w tym sezonie. Przed nami kolejne zmagania skoczków narciarskich w Oberstdorfie. Konkursy rozegrane w piątek i sobotę nie były do końca udane dla ekipy biało-czerwonych. W pierwszym drugi był Dawid Kubacki, ale o pechu mogli mówić czwarty Piotr Żyła i piąty Kamil Stoch. Wczoraj Polaków zabrakło na podium. Piotr Żyła był czwarty, a Kamil Stoch szósty, z kolei Kubacki 22. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Steiner nie jest zaskoczony wynikami tych zawodów. Skakali najrówniej, najlepiej. Kobayashi jest lekkim zaskoczeniem, bo nic nie wskazywało na to, że może być tak dobrze. Miał dobry dzień. Wszystko mu znowu wychodziło, tak jak wcześniej. Już zaczynałem zauważać u niego takie objawy takiego rozproszenia psychicznego, troszkę lekko rezygnacji i tak by sobie zdawał sprawę, że już jest wszystko za nim. Teraz znowu będzie dobrze podbudowany tym zwycięstwem, ale zasłużył na to. Kraft skacze swoje. To jest moim zdaniem Kraft i Stoch. To są dwaj zawodnicy, którzy będą gonić jeszcze Kobayashiego w tej klasyfikacji generalnej. Eisenbichler się w to wmieszał, ale jeszcze nie ma stabilizacji u niego, także wygląda na to, że wychodzi na lidera niemieckiego zespołu. Dzisiaj kwalifikacje startują o 14.45, a pierwsza seria o 16.00. A już teraz w Łazienkach Królewskich w Warszawie ostatnia szansa na zobaczenie blisko 1000 orderów i odznaczeń. Pokazywana jest tam wystawa Blask Orderów w stulecie odzyskania niepodległości. To wyjątkowa wystawa nie tylko ze względów historycznych, ale i jubilerskich, podkreśliła kuratorka Izabela Prokopczuk-Runowska. Na tej wystawie jest ponad 1000 obiektów i jakbym powiedziała, są same cymesy. Pierwszym niewątpliwym to są klejnoty, czyli gwiazdy i krzyże Orderu Orła Białego należące do Królów dynastii saskiej Augusta II, Augusta III i to są prawdziwe klejnoty, ponieważ one są wysadzane diamentami, brylantami, rubinami. Wystarczy na nie spojrzeć i żeby zobaczyć, jak skrzą się prawdziwe diamenty w świetle. To jest po prostu niesamowite i naprawdę warte zobaczenia. A to pierwsza ekspozycja, która pokazuje historię polskich orderów i odznaczeń od XVIII wieku do współczesności. Wystawę można oglądać do 18 w Pałacu na Wyspie, Pałacu Myślewickim oraz w Podchorążówce. I jeszcze na koniec zaglądamy do Włoch. 2000 euro otrzymają rodzice każdego dziecka, którzy zapiszą je do małej gminnej szkoły podstawowej w Rio Maggiore w Ligurii. W ten sposób lokalne władze postanowiły powstrzymać odpływ uczniów do pobliskiego miasta La Spezia. Liczące 1800 mieszkańców miasteczko pustoszeje. W miejscowej szkole jest coraz mniej dzieci, co prowadzi do tego, że uczą się one w łączonych klasach. Często nawet co miesiące zmieniają się nauczyciele, a to wywołuje protesty rodziców. Burmistrz uznał, że szkoła jest najważniejszą wartością dla utrzymania wspólnoty i tożsamości kulturowej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur i niewiele przejaśnień, przelotne opady deszczu przechodzące od zachodu w deszcze ze śniegiem i śnieg. W górach opady śniegu, w Sudetach intensywne, w górach silny wiatr, od 1 stopnia na zachodzie do 6 w centrum i 11 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Subiektywna historia polskiego jazzu według Jazzpospolitej. Koncert przygotowany dla Filharmonii Szczecińskiej.

tossing the wind. Can't help but take a look around the bend. And one day I'll probably settle down, but there's still a lot of lost to be found. There ain't no grass gonna grow up under my feet. No telling where I might be. I can always find one hell of a time while I'm out here looking for me. No stone unturned. No turn unstone. Turn on stone. Niewątpliwie było to nagranie country, ale takie country, jak sądzę, po latach doświadczeń, kontaktu z państwem, jakie my tu lubimy. Artysta chyba niezbyt znany u nas w kraju, Randy Houser, z dużym dorobkiem, a to jego najnowsza płyta, przez krytyków nieśmiało, ale przez niektórych trochę śmielej nawet uważana za jego najlepszą. Tytuł albumu Magnolia i to jest właśnie nagranie, które rozpoczyna, jeśli słuchamy płyty od początku, a jego tytuł No Stone Unturned. Randy Houser proponuje za moim pośrednictwem słuchaczom Piosenek Bez Granic jeszcze dwa utwory z tej płyty, ale podejrzewam, że parę innych też znajdzie się w moich audycjach, bo posłuchałem całości i no całkiem. A to co teraz, to najpierw What Whiskey Does. Tu warto zwrócić uwagę, że kantrowcy jakoś tak wplatają to słowo i okoliczności związane z tym napojem do swoich utworów. Tym razem mamy utwór Randy Housera What Whiskey Does, a potem jeszcze będzie Whole Lotta Quit. I'm gonna light one up and sit right here. I'm gonna drink this hole in the wall out of beer. And when that ice cold beer loses its buzz, I'm gonna let that whiskey do what whiskey does. Maybe it'll make me lose my mind. Maybe it'll help me forget this time. Maybe it'll put my fist through the wall. Make me pick up the phone and give you a call. Maybe it'll take me somewhere I've never been. Make the world stand still. Make the whole room spin. Maybe make me dance. Make me cry. Hell, I don't know. But I know tonight. Gonna drink this hole in the wall out of beer. When that ice cold beer loses its buzz, I'm gonna let that whiskey do what whiskey does. Well, maybe it'll buy this bar around or turn my ass upside down. strength is holding the wall out of me. And when that ice cold beer loses its buzz, I'm gonna let that whiskey do what whiskey does. Mississippi hot, and I'm Tennessee tired, and I keep looking at my watch, and I keep counting down the hours, and I'm thankful for this job and everything that I got. About 30 more minutes, this hammer's gonna drop. No i proszę, jak się ładnie Randy Houser rozkręcił po tym spokojnym kawałku whisky, czyli jak chce, to potrafi. Zuch. Proszę Państwa, dziękuję za korespondencję, dziękuję za dobre opinie. W sumie muszę samochwalczo powiedzieć o piosenkach, które wybrałem. Ciekawe, jak Państwo zareagują na tego artystę, który, jak sądzę, będzie ostatnim już w mojej części tej godziny. I do tego wydaje mi się, że to jego debiut w piosenkach bez granic. Już Australia, proszę Państwa. W tej Australii różne ciekawe rzeczy się dzieją. Państwo bardzo dobrze pisali o prezentowanym przeze mnie bodaj w ubiegłym tygodniu zespole Ugly Kings, a teraz kolejny Australijczyk, właśnie jego trio, John Butler Trio i piosenka Wade in the Water. John Butler przez specjalistów, właśnie John Butler Trio, klasyfikowany jest w kategorii jam bandów. Co prawda jak trio, to znaczy, że ich jest trzech, ale jam bandują, no i proszę bardzo, ja nie będę się upierał i wymyślał innych nazw. U nas w Piosenkach Bez Granic po prostu kwalifikującą cechą jest to, czy nam się podoba, czy nie. I dlatego nie nazywamy, a gramy. John Butler Trio i za chwileczkę jeszcze Just Call, a potem taki nieoczywisty utwór, bo wydaje się, że spokojny na początku, a potem się rozkręca. Brown Eyed Bird. John Butler Trio i brązowy oki ptak. To tyle ode mnie dzisiaj. Jan Chojnacki już przygotowany. Dzień dobry. Dzień dobry. O lecie bym chciał dzisiaj porozmawiać, bo z kół dobrze poinformowanych dowiaduje się, że lato będzie. Ale w tym roku? W tym roku, 2019. To dobrze. I do tego jeszcze dochodzi, że te dobrze poinformowane koła informują, że w lecie możemy się spodziewać różnych przyjemnych niespodzianek. A taką dla mnie bardzo przyjemną niespodzianką jest to, że 1 sierpnia po raz pierwszy w Polsce wystąpią Los Lobos, albo jak ktoś woli, Los Lobos. No proszę bardzo, jaka przyjemna niespodzianka. I to się będzie działo wszystko w Dolinie Charlotte na Festiwalu Legend Rocka. I być może uda się tym samym troszkę tak odkurzyć, nie tylko odkurzyć, ale właściwy obraz nadać muzyce Los Lobos, bo komu tylko wspomnę o tym, że Los Lobos w Polsce, to tam, a co tam, to ta La Bamba i tak, takie taneczne, to co dyskotekę sprowadzacie na takie festiwale. Otóż nie, proszę państwa, bo Los Lobos to jest kwintesencja prawdziwej, żywej, takiej korzennej amerykańskiej muzyki, kojarzącej w sobie wszystkie wpływy żywego, prawdziwego grania, wywodzącego się, no co to dużo gadać, z muzyki ludowej, ale przecież i z muzyką ludową był, jest blues i w zasadzie i country i jakiś tam Tex-Mex i muzyka karaibska, meksykańska, no wszystko to razem. A Los Lobos kojarzą w sobie wiele z tych elementów, no i są nadal w świetnej formie i cała ta szóstka wreszcie będzie u nas. A żeby udowodnić tę moją tezę, że oni to są bardzo odlegli tak naprawdę od takiej taneczności dyskotekowej, to proszę bardzo, nawiążą do twórczości Fatsa Domino i jednego z jego pierwszych utworów, The Fat Man, i wykonają go bardzo po swojemu, przy zachowaniu szacunku dla oryginału. To zrób mi, Wojtku, przyjemność i powiedz, że też się cieszysz, że przyjdzie lato. Ja to zrobię nie tylko po to, żeby ci sprawić przyjemność, ale cieszę się szczerze i bez specjalnego namawiania mogę tę radość wyrazić na antenie Polskiego Radia. A że będą Los Lobos, to też się cieszysz? No ja się cieszę. Ja w ogóle jestem taki dość pogodny chłopak. Tak, no bo lubisz ludzi. Lubię, tak. Prawda? Lubię. To jest... Szczególnie lubię fajnych ludzi. Fajnych ludzi w lecie, bo takimi są Los Lobos w Dolinie Charlotte wystąpił. Ja już zapakowałem w zasadzie plecak na tę okoliczność, żeby tam pojechać. Do tego plecaka sobie wkładam poduszeczkę miękką, bo tam jest bardzo pięknie, bardzo przyjemnie, tylko strasznie są twarde takie drzewiane ławki. A że chcę wysiedzieć cały koncert, to biorę sobie poduszeczkę. No może sobie wziąć fotelik własny rozkładany. Nie, bo tam nie ma takiej możliwości, żeby ten fotelik rozstawić. Jak na ławce rozstawię fotelik, to bym się zabił przecież, bo spadnę. Nie umiesz fotelika na ławce rozstawić? Nie. Ja umiem. Dobrze, przejdę kurs u ciebie. A teraz wystąpi Walter Trout, którego nową płytę już we fragmentach prezentowałem. Survivor Blues to ten album, taki tytuł nosi. Ale jeszcze jeden numer chciałem przytoczyć z tego albumu, który świadczy o tym, że blues to także czasami zahacza o tematy polityczne, co jest rzadkością wprawdzie dla tego gatunku, ale zdarza się. I otóż Sunnyland Slim, słynny chicagowski pianista w latach 90., a było to za prezydentury Ronalda Reagana, napisał utwór zatytułowany Be Careful How You Vote, czyli uważaj, na kogo głosujesz, czy jak głosujesz. No i Walter Trout postanowił na swojej nowej płycie przepracować ten numer. Nie wiem, czy odnosi się on do realiów dzisiejszych amerykańskich z punktu widzenia Waltera. W każdym razie blues polityczny teraz. Walter Trout, Be Careful How You Vote. Yeah. job costs the living too. Say go help the blind senior citizen too. But when he gets in, Lord, you know it's just the other way. Boy, you can't do no more. He rich, you poor. Be careful how you vote. Be careful how you vote. Be careful how you vote. Lord, be careful how you vote. The one that you vote for, he just might let you down. To wydaje mi się taka rada międzynarodowa w sumie. Tak, no i, to i ponadczasowa, bym powiedział. No, tak. Zresztą blues jest taką muzyką, prawda? Ponadczasową, ponadregionalną. Ponad... I takie wartości niesie... Uniwersalne. Właśnie, tego słowa chciałem użyć. Kolejna nowa płytka bardzo też mnie cieszy i być może, że w lecie będzie można jakoś skonfrontować jej zawartość z żywym graniem. To płyta grupy Willy and the Bandits. Dobrzy nasi znajomi grali przecież pod patronatem pierwszego odcienia bluesa w studiu Agnieszki Osieckiej. Parokrotnie już grali w Polsce. No a teraz wydali płytkę zatytułowaną Pevs i to jest świetny album, który trochę przywraca Willy'ego i kolegów takiemu wizerunkowi z czasów Cream, czyli dużo ostrego gitarowego grania powiązanego ze sporą dozą improwizacji. No w sumie bardzo, bardzo polecam, jeżeli ktoś gdzieś zdobędzie, niech słucha, a teraz my w sumie posłuchamy utworu, który otwiera tę płytę, a nosi on tytuł One Way, Willy and the Bandits. One Way, jedna z 11 piosenek, wszystkie premierowe, które znajdą się, czy już się znalazły, na nowej płycie Willie and the Bandits, płycie zatytułowanej Paths, czyli ścieżki. I to już zbliżamy się trochę do końca dzisiejszych piosenek bez granic. Chciałbym zaprezentować chyba premierę też w tej audycji. Nie wiem, czy ten artysta kiedyś już występował. Lee Harvey Oswald. O, proszę pana, występował wielokrotnie, ponieważ to jest jeden z moich ulubionych, nieznanych artystów i z jego trzech chyba płyt obszerne fragmenty były. Ale z tej nowej Mohawk to jeszcze nie. No właśnie było, bo było? On wydał taki awizujący tę płytę utwór chyba w listopadzie zeszłego roku i to dawaliśmy. Ale Colors nie było. Tak, właśnie. Było? Tak. To dlaczego mnie nie ostrzegłeś? No, przepraszam, ale jakoś tak mi nie przyszło do głowy. To już teraz nie będę kombinował i nic innego z tej płyty nie zaproponuję, tylko lećmy z tym Colors. We'll be right back.